सीने में दिल, दिल में धड़कन, धड़कन में क्या है तेरी प्यास है, हर प्यास में दर्द है सनम, ये दर्द तेरा एहसास है। प्यार की बिखर जाए तेरी दोस्ती की खुशबू। तेरे दिल में है मेरा ठिकाना, मेरे दिल में है बस तू ही तू। ओ दिलो जाना तेरी तमन्ना, हर सांस को मैंने है देखा महसूस करके इस प्यास को।